Hej kære lytter, og velkommen til den her uges afsnit af SWL Cast. I dag hos mig er der faktisk kun mig. Lasse er nemlig ikke, fordi han er til eksamener lige nu. Faktisk så tror jeg, at når du lytter til det her, så er han måske færdig med sine eksamener, men det kan også være, at han har nogen endnu. Jeg er ikke helt sikker. Så ved du hvad, skal vi ikke lige alle sammen lige nu lige krydse fingre en gang og håbe på, at det går ham rigtig godt. Det gør vi nu. Har du krydset fingre? Godt. Okay, men nu hvor Lasse ikke er her, så tænkte jeg, at det var på tide at prøve at gøre noget lidt specielt ved SWL-cast. Og det betyder altså, at mit afsnit i dag, vores afsnit i dag, bliver en slags specialafsnit, hvor vi taler lidt om LGBT, hele LGBT-bevægelsen i Danmark. Vi taler med et par af vores medlemmer, eller jeg taler. Det er så svært, Lasse ikke er her. Jeg taler med et par af vores medlemmer af foreningen. Og de snakker lidt om, hvordan det har været for dem at komme ud som queer, og hvordan det ligesom er i Danmark. Og så snakker vi lidt om fandoms og queerbaiting, og sådan nogle ting kommer vi selvfølgelig også ind på. Det gør vi, at det bliver en lille smule langhåret, lidt langt måske. Men vi håber, og vi synes, at det er en super interessant samtale. Og vi håber bare, at I nyder det. Og i næste afsnit, det vil sige om 2 uger, er Lasse og jeg tilbage med det gode gamle format, I kender. Men vi vil rigtig gerne høre, hvad I synes om dagens afsnit. Men lige her med mig om et øjeblik, der har jeg Sepp, og senere kommer der en anden deltager. Sepp, du er med mig her? Ja, det er jeg. Hej. Hej. Og velkommen til TS Velkast. Jo, tak. Godt at være her. Det håber jeg i hvert fald, det bliver. Det kan vi nå at finde ud af nu. Sepp, nu må jeg starte med at spørge dig, lige, eller bede dig lige om at fortælle mig, hvor gammel du er. Jeg er 21. Det var et ordentligt startspørgsmål, men det startede med. 21. Hvor er du fra? Jeg er fra 21, og du er fra? Aarhus. Aarhus. Ja. Så har vi det på plads. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Ja, har du lyttet til podcasten før? Ja, jeg har hørt det lidt her og der. Godt. Ja, så har du en idé om min måde at stille spørgsmål på, så det... Jeg ved du, hvor rodet det kan blive, måske. Nå, men du er jo som... Jeg må sige queer, ikke også? Jo, det er det, jeg selv peger på. Ja. Ja, lige præcis. Det er så sådan en, som du selv betegner det, vi snakker sammen, en paraply. Paraplyord, eller hvad kalder du det? Ja, det er paraplybegreb. Term for alle. Paraplybegreb, mange tak. Ja. Men hvad er det helt præcis, du identificerer som? Ja, jeg identificerer mig på mange forskellige områder inden for queer. For eksempel er jeg aseksuel, og jeg er panromantisk, men samtidig gråromantisk. Og så er jeg også transkønnet, men ikke binær transkønnet, og identificerer mig mest som genderqueer. Så det er lidt bredt. Det er bare noget af en mundfuld. Ja. Må man have lov at sige. Og så bliver jeg nødt til at bede dig om at forklare mig samtlige af de termer. Ja. Måske lige med undtagelse af aseksuel. Ja. Den kan jeg vist godt. Og den tror jeg ikke, at også. Okay. Så har vi ligesom et udgangspunkt. Så kommer vi også ud, hvor... Ja, jeg tror, der er nok mange, der ligesom mig har lidt svært ved alle de mange, mange andre nuancer. Ja. Og det kan jeg sagtens forstå, fordi der er virkelig mange, og den eneste grund til, at jeg selv kan finde rundt i dem, det er jo fordi, jeg har brugt en masse tid på ligesom at finde frem til, hvad det egentlig var, jeg identificerede med. Så derfor er jeg også lidt en masse forskellige. Men altså, jeg kan måske lige starte med forskellen på at være aseksuel, og så samtidig have en romantisk attraktion, hvor jeg bruger panromantisk eller biromantisk. Men så at være gråromantisk, fordi det betyder jo, at jeg jo, selvom jeg ikke er seksuelt tiltrukket af nogen, godt kan forelske mig i nogen, men samtidig så er det kun under meget specifikke forhold, og så dem, jeg kan forelske mig i, det er sådan lidt uafhængigt af køn. Men jeg er begyndt at bruge mere bi, fordi jeg har fundet ud af, at der er specifikke køngrupper, som jeg ikke så ofte forelsker mig i. Så derfor har jeg lidt brug for at lave en distinktion, hvor pan, når man bruger det, ofte betyder, at man altså er fuldstændig blind for køn. hvor det er jeg sådan set ikke længere. Det opfatter jeg mig ikke helt mig selv som længere, selvom jeg har brugt det længe. Så. Ja. Ja, så når du nu... Var det nogenlunde så... forståeligt? Ja, det tror jeg, jeg er med, så siger du det frem. Det giver meget god mening, vil jeg sige. Okay. Og så... Derudover. Min kønsidentitet. Ja. Ja. Der, når jeg siger, altså der er transkønnet, det er sådan paraplybegrebet der, som de fleste nok, når man siger det, vil tro er binært transkønnet, altså at man er blevet opfattet som det ene køn, men så identificerer sig som det i altså situationstegn, ja, modsatte køn. Ja, det ville være den quote-unquote dreng, der var en pige, eller pige, der var en dreng, ikke? Jo. Hvor altså, man typisk ville. Ja, præcis. Det er det, folk typisk vil tænke. Hvor når man så bruger ikke-binær, så er det jo netop for at sige, at det er ikke nogen af de to køn, som folk normalt tænker på. Så jeg er hverken en pige eller en dreng, men er sådan et sted inden midt imellem, og bruger så genderqueer, fordi at jeg har svært ved at sætte præcise ord på, altså der er nogen, der bruger agender, som for eksempel betyder, at der ikke er, altså at man slet ikke har et køn. Og så er der nogen, der bruger genderfluid, som kan betyde, at de nogle gange er lidt dreng, nogle gange er lidt pige, nogle gange er sådan lidt, som flyder lidt ind imellem. Men jeg har bare haft lidt svært ved at finde ud af, præcis hvor jeg lå, så det er nemmere at bruge genderqueer, fordi det betyder bare, at jeg ikke er nogen, altså at jeg hverken er en dreng eller en pige, eller noget andet genkendeligt køn, og det har jeg det egentlig fint med. Ja, okay, så det er sådan noget, det er ikke hverken eller, det er sådan både og på en måde måske. Ja, det er både og, og det er sådan, det er lidt svært præcis at sætte ord på, men det betyder, altså, det betyder også, altså, grund til, at jeg er gået fra at bruge fluid, som jeg gjorde før, fordi jeg nogle gange følte sådan lidt, og nogle gange følte jeg mig lidt mere maskulin, og nogle gange følte jeg mig lidt mere feminin, og sådan. Så gik jeg væk fra at bruge fluid, fordi det også blev sådan lidt politisk for mig, hvor queer er sådan et dejligt politisk ord. Så der brugte jeg... Ja, det eller noget. Ja, jamen, altså, det er jo, det betyder jo at gøre, at på en eller anden måde gøre oprør mod, altså at queer, det er det, som folk normalt bruger. Så da jeg bruger genderqueer, så har jeg også sådan lidt sagt, at det er med vilje også, at jeg ikke passer ind. Ja. Så. Ja, det giver mening. Nu kommer jeg til og i dag at prøve at stille nogle af de utrolig dumme spørgsmål, som du sikkert måske har hørt før. Ja, ja. Men som folk kan undre sig over, så det er... jeg håber ikke, det bliver for dumt. Nej, nej, men, jeg prøver lige at høre. Nu sådan en ting som genderfluid, hvor man ligesom kan føle sig mere dreng eller mere pige. Ja. I nogle tilfælde. Eller altså... mere noget helt andet måske. Jeg kan ikke lave... Altså, så rejser spørgsmålet sig. Altså, jeg er jo ikke særlig maskulin selv. Føler mig, altså jeg er jo nogle gange meget, meget tøset måske endda, hvis man skulle bruge måske et nedsættende term, uden det mening selvfølgelig, og nogle gange lidt mere macho og lidt mere men det gør mig vel ikke genderfluid, det gør vel bare, at jeg ligesom har en personlighed på en eller anden måde. Det er jo et af de gode spørgsmål. Eller hvad, eller hvordan? I virkeligheden, som det jo så dejligt er, når man først ligesom har åbnet op over for forskellige muligheder, så det eneste, der afgør, hvad du er, er jo, hvad du identificerer som. Så hvis du egentlig ikke har sådan tænkt over, at din kønsidentitet skulle være anderledes, eller hvis folk generelt ikke har tænkt over det, så er det jo nok ikke noget, som de ligesom har lagt mærke til i deres hverdag, og så har de jo ikke brug for at få ligesom et andet ord på. Men altså samtidig så jeg også netop en, der sagde, at hvis der var flere mennesker, der vidste, at det var muligt at have et ikke-binært køn, så ville procentdelen af mennesker, der var cis, nok falde drastisk. Ja, og nu er jeg jo den meget typisk privilegerede hvide cis-hetero fyr i et rigt land. Der check my privilege. Ja, det har, fået det nævnt. Ja, jo lige præcis. Jeg har det nemt hele vejen. Eller, det er jo så en helt anden diskussion, ja, men ja, jeg har det. Ja, ja. Men, ej, det kan man selvfølgelig heller ikke regne med. Nej, lige præcis. Så det er jo ikke noget, jeg selv ligesom har haft noget behov for. Det er jo så det. Og jeg er jo heller ikke... Det er jo lidt op derfor, jeg laver sådan noget som det her. Det er jo fordi, jeg er ikke rigtig en del af... Har været en del af det miljø. Ja. Om man vil. Så, men eftersom Superhulok Society jo det indeholder sådan... Et rimelig bredt spektrum af forskellige identiteter. Ja. Så er det jo kun naturligt, at vi ligesom... lære lidt om det, om man vil. Det synes jeg, der er en helt vildt god idé. Ja, tak. Nu skal jeg se, jeg har nogle noter her rundt omkring på ting, jeg skal styr på. Jeg har et andet spørgsmål, ja. Hvis jeg må stille det. Det er et lidt mere rent fagteknisk spørgsmål, tror jeg. Det må gerne. I LGBTQIA. Ja. Der I, det står for intersex, har jeg fundet ud af ved at lave sådan noget research. Ja. Og det er den eneste af alle de her mange bogstaver, jeg ikke forstår endnu. Ja. Hvad har vi der? Altså, det er jo så lige en af dem, som jeg ikke vil sige, at jeg altså vil udtale mig alt for drastisk om, fordi den har jeg også selv har svært ved at komme tæt ind på livet af, fordi jeg ikke selv har kendt nogen, som var det, og jeg er det heller ikke selv. Men det, man med basis skal sige, det er, at folk, der er intersex, er folk, som, altså hvis kroppe ikke har passet ind i det binære køn, altså folk, som er født med altså genitalier, som ikke lige passer ind i nogle af boksene, eller ja. Måske har hormoner, som har gjort noget, som har gjort, at de ikke har passet ind i hverken sådan lægens kvindeboks eller lægens mandeboks. Og mange af dem er jo så blevet, altså det der er primært politisk omkring dem, som bliver talt om, og grund til, at de er en del i, af LGBTQI, er, at lægerne har ofte så valgt for dem. Altså hvis de ved fødselen ikke lige har kunnet se, om det var en pige eller en dreng, baby, de har her, så har de opereret på spædbørn. Og så har nogle af de her mennesker så senere fundet ud af, at det egentlig ikke var det rigtige køn, eller bare har været meget utilfredse med, at det er blevet gjort, uden at de ligesom har fået lov. Ja, ja. Så det er sådan, derfor de også vil være en del af kampen, selvom de måske ikke umiddelbart er sådan, føler sig queer i deres køn eller seksualitet, så er de stadig, altså, kan de stadig være en del af det på den måde. Så. Det er også en meget drastisk beslutning ligesom at tage for en læge, kan man sige. Så det er ret vigtigt også fordi det er en ret stor procentdel af befolkningen. Det er omkring 1% af befolkningen, som er intersex. Det er bare svært at se det på folk, så de efter al sandsynlighed vil vi i løbet af vores liv møde folk, der er intersex, uden at vide det. Så. Ja, altså rent teoretisk set vil 100 af vores venner jo være det. Ja, præcis. Så er der 4 på min Facebook-liste, der er intersex. Ja, ja. Hvis man, problemet hvis man vil sige virket på den måde, ikke? Jo, jo. Og problemet er, at det er noget, der ikke bliver talt så meget om, fordi at folk, som er intersex, ofte jo har skammet sig over ikke at ligne andre på noget, som så kan være så privat som genitalier, ikke? Ja. Så. Det er klart. Men altså, jeg synes helt sikkert, at folk selv skal prøve at læse mere om det, fordi som sagt, så er jeg ikke ekspert på området, og jeg kommer helt sikkert til at sige noget forkert også en gang imellem, fordi jeg ved kun, hvad jeg selv har læst mig til rundt omkring. Så. Det går nok. Det er stadig langt mere end mig. Ja, det er jo så det. Nu skal jeg se. Jeg tror, det var sådan de umiddelbart meget tekniske spørgsmål. Ja. Og så skal vi jo gerne... Fordi nu, SVL-kraft plejer at være meget sjov. Og det vil vi prøve at se, om vi stadigvæk kan gøre, selvom vi snakker om det seriøst. Ja, selvfølgelig. Fordi det... Eller så bliver det sgu for... Ja, nej, det er altså... Så længe det ikke er trist, men er spændende også. Det synes jeg, det er. Ja, det er præcis. Interessant. Jeg sidder også nu allerede glad for at lære så meget. Nå, nu kan jeg huske mit spørgsmål. Det er derfor, jeg trækker ud. Jeg trækker lige vandet lidt, mens jeg husker, hvad jeg vil spørge om. Det er fordi, når vi nu har LGBT, som jo var det ligesom har været længe navnet, ikke? Og så blev der tilføjet noget Q og noget Q+, og så blev det til QIA eller AI. Og ja. Hvor meget, altså er det overhovedet nødvendigt? Kunne vi egentlig ikke bare kalde dem queer? Jo. Foreningen, eller et eller andet, ikke? Jo, og det bliver faktisk forsøgt hele tiden at finde paraplybegreber, som alle folk er glade for, fordi langt de fleste kan godt se, at det ikke er holdbart bare at blive ved med at tilføje flere bogstaver til LGBT. Altså. Ja, det bliver umuligt at... Altså, jeg har det stående på en note her foran mig, så jeg siger det rigtigt. Ja, god idé. Ja, for jeg synes, det var svært nok at huske en rigtig rækkefølge, bare da det var LGBT. uden at sige hele navnet op i hovedet, sådan lesbian, gaber, ja, der var den. Ja. Så, og så det er jo lidt at finde et eller andet, men selvfølgelig queer, det har jo været et slør, hvad hedder det på dansk? Ja, et skældsord, ja, det har været skældsord vil jeg nok tidligere. På dansk, men ja. Ja. Og men, så, ja, det er det, der er problemet. Der er nogen, der ligesom ikke vil det der. Problemet er jo, at queer, for nogen, så er det bare et papbegreb, og der er mange, der bruger det, specielt sådan unge mennesker, men der er også nogen, for hvem det er meget politisk, som jeg sagde, altså at det er, hvis man kalder sig selv queer, så har man ligesom brugt det her slø og vendt det om og gjort til sit eget for ligesom at sådan, altså slå dem i ansigtet, som tidligere har brugt det på en. Ikke? Og så er der også nogen, altså så de bruger sig queer på en politisk måde, og bruger sådan det som et verb, at queer ting, altså at fuck dem op på en eller anden måde, hvis man kan sige sådan noget. Ja, vi er jo lidt ude i, altså for lige at gøre det lidt banalt. Det er jo lidt ligesom, da nørderne tog nørdbegrebet til sig. Ja. Og blev stolte af at kalde sig selv nørder, ikke? Jo, præcis. Så mistede det ord også sin effekt, og det er vel noget af det samme, vi har været ude med queer. Og det der er nogen, som synes er rigtig fedt, og så er der også nogen, som egentlig ikke har lyst til, at deres identitet skal være politisk, men bare gerne vil have et rimelig sådan neutralt begreb at bruge. Og så er der også nogen, som slet ikke kan lide at bruge queer, fordi det for dem stadig primært er et skældsord, som de måske har haft nogle meget dårlige oplevelser med, så de ikke kan lide at bruge det om dem selv. Og det er jo også svært, så det gør det sådan lidt svært at gøre queer til sådan et godt paraplybegreb, fordi der er så mange, som ikke er komfortable med det af forskellige grunde. Men altså, jeg bruger queer om mig selv, og jeg kan også godt, jeg bruger det også sådan om den generelle sådan queer community, fordi det gør folk i det sådan selskab, hvor jeg nogen snakker om det. Men jeg er også opmærksom på, at det kan godt være sådan lidt problematisk. Altså, der er også nogen, som har begyndt at bruge et nyt begreb, altså specielt på Tumblr, er der taget et nyt paraplybegreb til sig, som hedder Mogai, som er en forkortelse for Marginalized Orientations and Orientations, Gender Identities and Intersex. Jeg tror, jeg sagde det rigtigt. Det var endnu en mundfuld. Ja, altså det er M for marginalized, og O for orientations, G for gender identities, og så and intersex. Ja, det kan mene. Mogai. Ja. Og det har jeg også prøvet at bruge lidt. Men, ja, nu jeg har ikke meget på jeg har en Tumblr, som jeg tror, de færreste i Superhuler kender til. Ja. Og det er nok meget fint. Nej. men jeg poster absolut intet Superhuler-relateret. men jeg poster heller ikke rigtig noget. No. Men der støder jeg jo på alle de her forkortelser, og jeg ved ikke, hvor meget tid jeg bruger nogle gange på at google ting. For det er jo det helt nye, når man kommer ind på Tumblr, og man falder over nogle af de her blogge, både med queer ting, men også med... raceting og sådan nogle. Der dukker bare sindssygt mange forkortelser op, og man dykker bare ind i en verden af indforståethed. Ja, det er helt så der er virkelig meget at holde styr på. Ja, men altså, det er godt, at du prøver ligesom at slå det op, og ikke bare scroller forbi, fordi altså, det er hårdt, men man lærer jo noget. Altså. Jamen, jeg har en... min person, jeg har bare brug for at forstå det, jeg læser. Det er sådan nogle gange frygteligt og frygteligt irriterende, og nogle gange ganske udmærket. Men jeg elsker at lære nye ting. Men når det er sagt, så vil jeg afbryde det her et øjeblik. Lige om et øjeblik, så vil jeg spille et stykke musik for jer, kære lytter. Og når vi vender tilbage, så vil Seb stadig være. Og vi vil også have Nana Meyer igennem, som også har lidt at fortælle. Og så skal vi høre nogle forhåbentlig nogle sjove anekdoter, og så skal vi snakke en lille smule om det at være queer i Danmark. Så nu kommer der et stykke musik, og det er, hvis jeg ikke tager meget fejl, hvad var det, den hed? Det er lige meget. Det er et nummer med et band, der hedder Fugle. Kom her. back until all that remains. Nothing's really changed, everything's the same. Come take my hand and we will go. Don't ask me where, 'cause I don't know. Come take my hand and we will go. Don't ask me where, 'cause I don't know. Fuck all you who try to take us down. In your own blood and tears you will all drown. Nothing's really changed, everything's the same. Don't ask me where, 'cause I don't know. Fuck all you try to take us down. Falling back until all that remains. Falling back until all that remains. Nothing's really changed, everything's the same. Come take my hand and we will go. Don't ask me where, 'cause I don't know. All you who try to take us down, in your own blood and tears you will all drown. Falling back until all that remains. Nothing's really changed, everything's the same. Hej, kære lytter. Det var Foon, Mirror. Altså bandet Foon og sangen Mirror. Jeg har nu Nana med mig i studiet, om man vil. Og stadigvæk Seb. Og hej til dig, Nana. Hej. Hej, du har jo du har været før. Ja, det første afsnit. Kalder man det afsnit eller en podcast? Ja, vi kalder det afsnit. Ja, okay. Det første afsnit. Ja, så føler vi os en lille smule mere specielt, når det er afsnit. Ja. Af vores podcast, det ved jeg ikke. Der er folk, der lytter til os, det kan vi godt lide. Eller mig, i det her tilfælde. Men ja, i dag der er det jo noget lidt andet, vi sådan kommer til at snakke om, end bare, hvad du laver i din fritid. Ja. Men jeg skal lige først have opdateret. Gik det godt til den der? I havde ikke en koncert eller noget, der sidst vi snakkede med dig? Jo, det kan godt være, jeg gik... Hvad dag, tror jeg, det ligesom... Det, det gik sådan. Sikkert godt. Alle vores koncerter er gået godt, så det... Det er dejligt at høre. Ja. Sådan der. Og det var også et unfair spørgsmål at kaste på dig lige her. Ja, det går nok. Ja, det, jeg tror vi klarer os. Nana, ja. Du behøver ikke fortælle så meget om, hvem du er, hvor du kommer fra. For det kan lytterne godt huske fra for 3 måneder siden. Ja. Eller hvornår det nu var. Men lad os derimod høre, hvad, du er jo også en del af queer community. Nu vælger jeg at bruge queer i stedet for LGBTQIA. Ja. Men hvad identificerer du så som, hvis du har en idé om det? Det er sådan lidt forvirrende, fordi at, ja, jeg plejede at sige bi, men jeg er ikke helt, det er sådan, ja, jeg ved ikke om, ja. Det er så godt, at Seb også lige er her. fordi... Det har så mange udtryk, ikke, så det er sådan lidt, jeg tror ikke, jeg er sådan, jeg ved ikke, om jeg overhovedet finder ud af, behøver at finde ud af det nu, tænker jeg, fordi det er så lidt... Jeg har livet foran mig, jeg ved ikke, hvad man siger. Ja, det kan du have helt ret i. Ja. Så man kan jo prøve at lade være med at label, hvis man ikke Der er jo, som vi også snakkede om, før du kom i røret, så er der ikke rigtig nogen grund til at bruge alle de her termer, hvis man ikke har decideret behovet for det. Ja. Men lad mig så i stedet høre jer begge to. Fordi nu skal vi prøve at snakke lidt mere om det at være queer i Danmark. Især, fordi nu... Vi kan jo, der er jo mange forfærdelige historier om det at være queer, især i udlandet, altså som USA og sådan steder, hvor de er meget, hvor de kan være meget grove og meget religiøse på den Rusland. Der lidt sindssyge måde. Og ja, Rusland for den sags skyld. Vores næsten naboer derovre. Det man ligesom opfatter som hetero her i landet, det er, at vi har et forholdsvis godt miljø for queer. Samfundet, men hvad har I ligesom, har I nogen sådan umiddelbar kortfattet holdning til det spørgsmål? Jeg ved ikke, jeg tror altså det er meget bedre end nogen steder, men vi mangler vel stadigvæk nogle ting, tænker jeg. Altså jeg tror i hvert fald i USA, der er det jo meget nemmere for sådan transpersoner at få en operation og sådan noget. Det er der ikke så meget i Danmark, er der? Nej, altså nu kommer jeg så lige ind fra sådan som rent faktisk transperson, og kan sige, at mit indtryk af sådan miljøet fra specielt, altså homoseksuel er faktisk, at det er helt vildt godt, i hvert fald i storbyerne, men som transkønnet, så er det sådan lidt ubehageligt, fordi vores sundhedsstyrelse har været rigtig langsomme til at ændre sig. Altså lige år har der været nogle forsøg på at få det ændret, fordi der skete nogle sådan protester og sådan noget. Men som det er nu, så er der for eksempel minimum et års ventetid på at få hormoner. Hvorimod de fleste andre lande, der kan man altså komme til rimelig tidligt. Og vi bliver også sendt til udlandet for at få operationer, hvis der er nogen, der gerne vil have det. Det kan man sådan set slet ikke få i Danmark ordentligt. Ja. Men jeg kan nemlig huske, fordi der var en sanger, hvad siger man, som også holder til, som hedder Ryan Cassata. Jeg ved ikke, om I kender ham. Det gør jeg måske ikke. Han har nemlig været i Danmark her for nogle måneder siden, og der var det, han snakkede med en. Og han fortalte også om, at de mange gange var nødt til at tage til Tyskland og sådan noget. Det er så lært. Ja. Og det er så ulovligt at skaffe hormoner fra andre end Sundhedsstyrelsens i København, altså indtil sidste år, det er derfor, der har været protester i år, det er indtil sidste år, der kunne man få hormoner fra personlig læge, hvis lægen ville give det til en, men det er så blevet forbudt, at de får frataget deres lægebevilling, hvis de gør det, som man skal til klinikken i København. Og det er selvfølgelig også lidt træls, hvis man bor sådan alle andre steder i København. Der er mange af os, der ikke... Ja, det er ikke en løgn. Så vi kan sige, det er måske ikke rent sundheds... Eller fra sundhedsvæsenets side det mest optimale endnu. Men sådan rent i forhold til reaktioner fra befolkning og familie og venner og den slags. Hvordan... jeg antager, at... jeg ved ikke, er I begge to sådan... decideret udskabet med venner og familie og sådan noget. hvis man bruger det udtryk stadigvæk, det ved jeg ikke. Jeg har ikke til mine forældre, så det er sådan lidt... Men jeg regner med snart, fordi jeg er sådan lidt nødt til det. Men ja. Lad os høre, ellers, må jeg høre noget mere? Hvis du har lyst til at dele... Ellers er jeg sådan okay ud til mine venner, vil jeg sige. Er ikke rigtigt, altså? Ja. Jeg er ikke rigtig kommet sådan noget op om det til andre, så det giver mening. Ja, jamen det gør det umiddelbart. Hvad med, Nana, du er jo så fra et kristent miljø. Ja. Det, jeg kan forestille mig, at der måske er lidt eftertænksomhed. En af mine venner har sagt noget om, at så længe at nogen de gør hende noget, eller så vil hun heller ikke gøre dem noget. Hun er sådan meget kristen, og jeg er slet... Okay, jeg snakker ikke med sådan noget om hende. Med, om sådan noget med hende, jeg kan ikke snakke i dag. Nej, Jamen, det er fair nok. Det kan jeg heller ikke, så det er fint. Jeg vil sige, at der er en del, som jo nok sådan accepterer det og sådan noget, men der er også nok nogen, som er sådan ret dømmende over for det. Altså, det afhænger fuldstændig af, hvilke personer og hvilke miljø de kommer fra. Ja, altså jeg har tidligere været leder på en sådan lejr. En kristen lejr. Men der var bare rigtig meget... der var i nogen af sådan de her... lad os kalde dem, jeg ved ikke, prædikner, eller hvad folk, hvad de nu vil påstå at kalde de her ting, hvor de står og snakker om deres meninger. Ja. Deres quote-unquote ord fra Gud. Meninger. Og den har jeg lidt værd, den holdt jeg op med at komme til den her lejr. Ja. Netop fordi, at der var så meget sådan... Jeg vil ikke decideret kalde det had, men en eller anden idé om ja. Synd og fordømmende og sådan noget. Mod blandt andre homoseksuelle. Og det vil jeg jo ikke som leder stå inden for samme budskab til de børn, der nu er der og ser op til os og sådan noget. Og det kan umiddelbart godt gøre mig sådan en lille smule trist, for også for personer, der så er vokset op i de her miljøer, som måske netop er queer på en eller anden måde. Det bliver også meget mørkt nu. Lad os prøve, jeg vil høre noget helt andet fra jer. Det har lige været Valentinsdag. Der er jo kærlighedsfilm og kærlighedsting over det hele, som alle sammen er meget traditionelt. Og med traditionelt, så mener du heteroseksuel, ja, eller lige præcis. Nu prøver jeg quote on quote traditionelt, ikke? Hvordan fejrer man Valentinsdag? Det gør man vel Valentinsdag? Det tror jeg, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, jeg sad bare og tænkte på Valentinsdag, da jeg sådan skulle finde på spørgsmål og stille jer. Ja. Er det ikke lidt interessant? Jeg har måltid? Faktisk en kæreste. Og det har jeg faktisk også. Men vi fejrede det ikke. Så. Nej. Og det var nok, fordi vi begge to er sådan lidt... Altså, trætte af mange af de der traditioner omkring Valentins, som er meget sådan heteronormative i deres udtryk. Så det var faktisk ikke et dårligt spørgsmål, jeg stillede? Nej, altså... jeg ved ikke rigtig, om de sådan fejrer det. Det eneste, jeg sådan lavede, det var at skype med hende og hendes veninde, så det var slut. Ja. Meget, meget romantisk, om ja. Ja. Ej. jeg kom til at tænke på, at jeg skulle hilse fra hende. Jeg ved ikke, om du kan huske Maria, hun cosplayede til fra... Lille Sherlock? Ja. Ja, jo. Ja. Ja. Jeg skulle hilse fra hende, så det... Ja. Så det er, vi har altså talt om endnu et par, der er fundet sammen til Super Hulok Weekend. Jamen, det snakkede Ida også om, at hun var sådan helt, vi skulle lave noget til Super Hulok Weekend. vi begynder at have sådan noget dating-gruppe over os. Og det er også, det leder mig meget elegant frem til et andet spørgsmål, jeg havde. Fordi der netop er, som jeg sagde tidligere, et meget bredt spektrum af identiteter i Super Hulok Society. Mm. Hvordan er det så, ligesom at være queer? Til Super Hulok Weekender, for eksempel. Det er ikke rigtig noget, jeg tænker over. Det er ikke noget, jeg tænkte over? Nej. Altså, den måde, jeg har tænkt over det, det har faktisk primært været, at det var meget naturligt for mig, at bare være åben omkring det, og tale åben omkring det. Altså, det er jeg også til dels normalt, men normalt, når jeg kommer ind i sådan nye situationer, så vil jeg måske være lidt mere tilbageholdende med, hvad jeg sagde og sådan noget. Men for mig, der, fordi fandom er sådan en ret stor del af min hverdag, som også er sådan rimelig queer, så var det sådan rimelig naturligt for mig også at fortsætte det til netop et fandom event, bare at være åben omkring det. Ja. Så jeg synes, der var en rigtig dejlig atmosfære omkring det. De fleste var slet ikke sådan overrasket eller stillede spørgsmålstegn ved det overhovedet. Nej, det er en eller anden, på en måde, så har jeg det som om, at man, når man er i Super Hulok Society, så forventer man sådan set bare lidt, at alle har en eller anden quote-unquote quirk. Ikke for at ned, altså, I ved, hvad jeg mener. Ja. og så er det sådan lidt, når du er grey, biromantisk, aseksuel og genderqueer. Nå, jamen, fair nok. Ja. Jeg er noget helt fjerde. det virker som om, det er en meget naturlig ting. Ja. Og det er det jo. Så på en eller anden måde er det meget fedt, at fandoms... Den her fandomkultur og så den her queer-kultur på en eller anden måde er smeltet så meget sammen, at vi lidt kan lave en forening, der er begge dele. Men man kan også sådan næsten lige forvente det, altså når man har sådan en som Jack i Doctor Who, så det er så lidt, ja, så kan man i hvert fald ikke være, hvad hedder det, homofobisk. Ej, det er sgu for meget at sige. Det var meget fedt, du lige nævnte Dr. Who, fordi så kan jeg igen meget elegant skifte til mit næste spørgsmål. Nu kommer vi over i noget lidt mørkere. Åh, oh, nej. Bær over med mig. Moffat. Åh. Oh. Ja. Oh. Jeg er ked af det. Oh, jeg er ked af det. Men vi er næsten nødt til ligesom at høre. Ja. Fordi det er jo... Altså, der er en ting, der nogle gange kan irritere... Og nu taler jeg ud af posen her. Det kan nogle gange irritere mig at være på et sted som Tumblr. Fordi Tumblr har rigtig meget sådan social justice over sig. Og der er rigtig mange, der sidder og kæmper for alle de her forskellige sager her. Jeg føler... Det er tit hvide mennesker, der kæmper for sorte rettigheder, og hetero mennesker, der kæmper for queers rettigheder og sådan noget. Ja. Nogle gange virker det som om, at man godt kan rage lidt mere over ting, end dem, der rent faktisk er af en anden race eller queer, for den sags skyld. Ja. Selv vil gøre det. Så hvordan har I det været især med, for eksempel Moffat, nu... Der er jo snak om, at han er homofob, eller ikke homofob, eller... Der er jo ikke nogen spørgsmål. Hvis man selv har identificeret som biromantisk eller biseksuel, så er der ikke nogen spørgsmål om, at når han direkte sådan udtaler, at der ikke skal være nogen biseksuelle mennesker i hans ting, fordi de har alt for travlt med at have sex, så kan man jo godt blive sådan lidt... Ej, han er måske ikke lige... den bedste til at skulle repræsentere noget som helst i ting. Ja, det er jo bare en lidt fjollet ting at sige også. Altså nu, men så tænker man, men han er jo også samtidig fan, eller antager jeg fan af Captain Jack, som jo ikke bare er biseksuel, men alt seksuel. Jeg ved ikke, om der er et ord for det, som er bedre. Pan. Ja, det er bare pan egentlig så. Ja. Mm. Alt seksuel lyder bare på en eller anden måde vildere end panseksuel. fordi jeg ved ikke vil, ja, nej, det er også lige meget. Men så og han har jo jeg er ikke på nogen side i den her sag, skal jeg lige sige. Men han har jo udtalt, at han gerne vil bringe for eksempel Jack tilbage. Det vil så også og umiddelbart modsige hans tidligere eftersigende citat. Han er jo ikke, det er jo ikke, fordi han er gennem ond. Altså, han har bare... Altså, det største problem, jeg ligesom har set ved ham, det var, at han ikke har reageret på kritik overhovedet. Altså, når det er blevet påpeget, at hvis han for eksempel laver noget, som virker bifobisk, eller homofobisk, eller sexistisk, eller sådan noget, at hans umiddelbare reaktion, det er at blive sådan defensiv, i stedet for at lytte. Altså, fordi der er ikke nogen tvivl om, at han har lavet nogle gode ting, og han, altså... Han også har taget gode beslutninger, også over på sådan nogle LGBT-ting. Men det er bare svært, hvis man ikke kan få lov til at påpege, når han så engang med gør noget, der er træls. Ja, det giver meget god mening. Altså, jeg har ikke rigtig sat mig sådan ind i det endnu. Jeg var sådan lidt, okay, jeg venter med, at jeg sådan har set hele serien færdig, hvilket jeg har ikke nok tid til det, til at kunne sådan se den færdig lige nu. Så det er sådan lidt, jeg sætter mig ind i det på et tidspunkt, hvor jeg sådan... Ja. Spoiler alert, Matt Smith bliver til Peter Capaldi. Ja, okay, det ved jeg godt. Jeg har set en del spoilers på Tumblr, så jeg ved stort set næsten alt, men altså, det er stadig så lidt, ja. Så jeg er nødt til lige at spørge jer, bare lige for sjov. Hvordan har I det med doktoren, der reglerne er som kvinde? Det vil være altså, det helt rigtige. Altså, jeg kan sådan rigtig godt lide ideen, men jeg kan på en måde også godt sådan se, når folk siger, at det vil være dumt, jeg ved ikke, men det er sådan lidt, vi kunne måske i det mindste have en rødhåret doktor, inden det bliver til en kvinde, jeg ved ikke. Det ender særligt med at blive en rødhåret sort kvinde, bare for at opfylde alle krav. Men jeg synes mere, det er fordi, det clasher med konceptet på en eller anden måde, at de siger, at det er sådan fuldstændig random, hvad han bliver næst. Altså, han kan blive hvad som helst, og så bliver han bare hver gang en hvid mand. Altså, så skal de måske lave konceptet om. Ja. Ja, man kan så ligesom... Fordi ellers så bliver... Ellers så er det i hvert fald en underlig sådan... randomizing, ikke? Altså, set fra men et... Ikke engang sims. Set fra sådan en science fiction videnskabeligt perspektiv på en eller anden måde. Så hvis Gallifrey, når man ser den... på billeder, ikke? Så ligger den der by, hvor alle Time Lords ligesom hænger ud, på den nordlige side af planeten. Hvis man antager, at deres system virker ligesom vores, så ville der være koldt derop. Og så ville det egentlig teknisk set give mening, at Time Lords var hvide. Altså at bare rasen, altså at selve rasen i sig selv kun fandtes som hvide, ikke? Eller arten. Bare fordi jeg startede med hvid og sort debatten, ikke? Eller andre etniciteter. Så du mener sådan rent melanin i huden. Ja, lige præcis, at de måske ville det give mening, at ja, fordi og så kan man hvis nu er der jo meget sådan noget med hvad kom først, Time Lords eller mennesker, fordi det ligner jo hinanden. Men jeg tror det sidste de har sagt, det er at Time Lords kom først. Og så det er ikke så skabt de mennesker. Jeg ved ikke hvordan. Det skal man ikke prøve at finde logik i, fordi så ændrer de det bare i næste sæson. og så er der, men det giver så heller ikke nogen mening, fordi de første mennesker på jorden var jo som bekendt sorte i Afrika. Så det hele bliver sådan meget svært at finde ud af, hvordan det skulle give nogen som helst mening. Jeg tror igen, så er det tilbage til sådan der, man skal bare lade være med at prøve at putte alt for meget logik på Dr. Who, er det ikke det? Ja, men jeg er HTX-student, så jeg kan simpelthen ikke altid lade være. nej, men det er også fuldstændig lige meget. Og så i forhold til hele det med at blive kvinde, så er der jo folk, der ligesom siger, at nej, ja, men det ville også være surt at være, hvis man antager, at de har en seksualitet, Time Lord, som det har de vel måske ikke, jeg aner det ikke. Så ville det også være surt at være gift, sådan en mand og kvinde, Time Lord og Time Lady, hvis den ene så lige pludselig blev til en Time Lady også. Jamen, altså, der er mange måder, man kunne forklare det på. Altså, hvis man for eksempel sagde, at det var styret af præference, altså, så kunne man jo få alt muligt fedt med noget som transkønnethed og sådan noget ind, med at de ligesom selv har valgt, hvilket køn de gerne vil blive ved med at være, eller sådan noget. Ja. Og det er derfor, at han bliver ved med at blive genfødt, som det er, fordi han på et tidspunkt har taget sådan et eller andet valg om, at han er en mand, ikke? Ja, og så er det jo på sin vis også fair nok. Altså, det ville bare være cool, hvis de sagde det på et eller andet tidspunkt, så vi ikke alle sammen kunne sige, jamen er det bare fordi, at de slet ikke har tænkt over, at det også kunne være fint med en lille smule diversitet? Ja, eller er det fordi, der er en plan med det? Så det kunne være fedt med en slags anerkendelse af, at han er en hvid mand. At det ligesom selv bemærker, at han er en hvid mand. Havde du noget, Nana? Jamen, jeg havde nogle ting, men jeg kan ikke... Nu sprang vi jo helt væk fra det. Nå, jamen, det var ikke meningen. Nej, men altså, der er mange, der siger det der med, at folk, der siger, at jamen, doktoren skal ikke være en kvinde. Der er mange, der siger sådan, at det er sexistisk, men det, sådan, det kan man sådan... Det ved jeg ikke helt, om man kan sige. Det er sådan... Det er en debat, som er sådan meget forvirrende. Ja, altså, der kan jeg også træde ud af mit skab og sige, at jeg foretrækker, at doktoren fortsætter med at være en mand. Og det er bestemt ikke, fordi jeg ikke kan lide ideen om doktoren som kvinde. Det er bare en præference, jeg tror, jeg har selv. Ja. Med min smag og behag i Sherlock-type karakterer. Fordi, let's be honest, doktoren er ligesom halvdelen af alle karakterer i fjernsynet baseret på Sherlock Holmes. Og det falder mig bare mest naturligt, at mænd er de der arrogante, irriterende typer. Og det kan man så tage, som man vil. Jamen, så er det som en kompliment, eller? Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Fordi det er også frygteligt sexistisk, egentlig, men... Altså, det er igen en lidt længere diskussion, og der må jeg nok sådan ligesom... Når du nu selv nævnte, så vil jeg krydse til korset og sige, at jeg er en af de der social justice tumbler, så sådan straks er der 20 stemmer inde i mig, der siger, hør omkring nogle af de der ting, men det er jo, altså, det er jo en mega lang diskussion, og jeg er ikke nok inde i Dr. Who til, at jeg egentlig kan være den, som leder den. Men altså, nu er jeg jo en starter bare... på Danish Super Instagram i Danmark, der har over. Jeg kan ikke huske, mange følgere lige nu, hvor det pinligt. Men vi har mange. Ja, det er det. Skal nævnes i hvert afsnit. Jeg keder det. Ja. Og det betyder ikke, at jeg har nogen autoritet, fordi jeg har ikke set så meget. Jeg har set de nye sæsoner og noget af det gamle. Så jeg har heller ikke nogen autoritet på området. Jeg har jo mest kommet til SBL, fordi jeg har set Supernatural og Sherlock. Ved du hvad, skal vi så ikke lige hurtigt... Ja. Vi smed en artikel ud på superhulok.dk for noget tid siden. Af Ida, om queerbaiting. Ja, nej. Ja. Er det noget, du ikke har lyst til at snakke om, eller hvad? Nej, jo, det kan vi sagtens. Det er en klassiker. Ja, skal vi ikke lige hurtigt prøve at vende den i et øjeblik? Ja, det kan vi godt. Jo. Ja. Er det noget, du ligesom... er du enig i den artikel, der Ida hun har skrevet? Jeg er ikke sikker på, at jeg har læst præcis den artikel, men queerbaiting, det har jo været en stor samtale lige netop om Sherlock og Supernatural. Ja. Fordi de begge dele har haft nogle meget, meget ekstreme, tætte forhold mellem to mænd, som har været altså lang tid og har været sådan nogen, hvor de har valgt hinanden frem for alle andre, og det virkelig er blevet fremstået som sådan en soulmate. Og så, altså, de er blevet fremstillet, som man ville fremstille et kærestepar, ja, hvis ikke det havde været to mænd. Ja, ja, ja. Nu er det også sjovt. Nå, må jeg sige noget? Ja da. Ja, fordi at også der, det Ida skrev, der er det meget, og det mener jeg også, at I nævnte, da det var, at I snakkede med hende, at hun fokuserede mig, eller snakkede meget om det der med Supernatural, men jeg synes næsten, at Sherlock, det er endnu værre, fordi at der er simpelthen så mange ting. Nu læste jeg sådan en helt fantastisk post på Tumblr, jeg er lidt for meget på Tumblr, her forleden, om altså alle grunde til, at det faktisk ikke var mærkeligt, at folk, de tænkte, at John og Sherlock skulle være sammen, fordi der er sådan set en del ting. Så jeg synes næsten, at på nogle punkter, der kan det sådan være værre end Supernatural, mm-hmm, men jeg er så heller ikke helt færdig. Jeg har alt for lidt tid til at se serier. Ja. Og men altså, det man kan sige om Sherlock, det er, at og det er også noget af det, som folk netop har været sure for Moffat over, det er jo, at i Sherlock, der bliver det sådan næsten, der bliver det sådan drillet noget på en eller anden måde. Yeah. Fordi der er sådan nogle altså direkte replikker, som for eksempel der, hvor til den der jul, hvor Johns kæreste, yeah, går og så siger, at Sherlock Holmes is a very lucky man. Oh, yeah. Og så her i den nye sæson, altså spoiler, der er nogen, der ikke har set den, sæson 3, hvor Sherlock, han er mega misundelig under hele brylluppet. Yeah. Og gerne ligesom vil være med til, altså det er som om, at de, altså, og selvfølgelig ved de jo, at folk shipper dem, men det er også som om, at de i stedet for ligesom at forholde sig til det, har valgt at sådan queerbaite, at drille med det, men aldrig sådan rent faktisk at tiltale det. Yeah. Det er også noget, man kan være lidt træt af som et menneske, som er queer, ikke? Jeg er jo, jeg skal være spurgt, at jeg holder mig gode venner med hele foreningen her. jeg er så utrolig anti-John Locke, som jeg næsten kan være. Sorry, hvis nogen bliver fornærmet over det derude. Det er ikke en af dem, jeg trækker tilbage næste uge. Og jeg er også lige så meget imod Destiel, eller de, ja, Destiel, det hedder det. Ja. Okay. Og det er fordi, jeg har svært ved, fordi lige så meget som man kan være som man kan have svært ved at acceptere måske queer forhold på en eller anden måde, så virker det på en eller anden måde hyklerisk eller bagvendt for mig, og så ikke at kunne acceptere, at to mænd også kan være meget tætte heteroseksuelle. Jeg runder lige af, fordi for mit vedkommende, der er vil kunne man jo, hvis man ville ville være sur på mig og Lasse, så kunne vi jo lige så godt anklages for queerbaiting med vores sasse act, som vi har. Men Lasse og jeg er også meget tætte på en utrolig guy love between two guys måde, og så kan man kigge på andre tv-serier derude, altså både Scrubs og Psych og alle de her serier med to venner, der er der næsten altid et eller andet. How I Met Your Mother med Ted og Marshall. Der er altid et eller andet form for bromance-forhold, som er utroligt tæt, og nogle gange meget quote-unquote gay. Og jeg synes bare, at det virker underligt, at man ikke kan acceptere, at den slags forhold kan eksistere mellem to mænd, og at man kan blive drillet for at virke på en eller anden måde quote-unquote gay, fordi man er så tætte, ja, som venner. Ja. Og der synes jeg bare, at det kan blive trættende at høre den her. Hvorfor skal I drille os? Altså, må jeg prøve at kommentere på det også, fordi det er sådan, for mig, der synes jeg helt sikkert, at du har ret, og jeg synes også, det er enormt træls med dem, som på en eller anden måde går for langt og insisterer på at snakke med skuespillerne om det og prøve at tvinge det på showsene. Men jeg synes, der hvor det bliver et problem, hvor det bliver noget, man gerne vil snakke om, som queerbaiting, som et problem sådan politisk og ikke bare sådan personlige følelser, så er det jo fordi, det er dobbeltmoralsk. Altså, det er jo fordi, at hvis man ser på det her forhold, Så ja, de kunne godt være venner. Og det ville også være fint. Men hvis det havde været en mand og en kvinde, de her to karakterer, ja, så ved man, altså så er det tydeligt, at dem, der havde skrevet den her serie, ville have fået dem til at finde sammen for lang tid siden. Så det er, når det bliver, ja, bliver dobbeltmoralsk, fordi det kun er, fordi det er to mænd. Altså, hvor man ved, at hvis det havde været muligt at lave et heteroseksuelt par her, i stedet for et homoseksuelt, så ville alle have gjort det. Men den eneste grund til, at de ikke gør det, er, fordi det ville være homoseksuelt. Ja. Jeg læste også et sted noget med, at hvis Cassiel havde været en pige, eller havde valgt... Ja, hvis Jimmy Novak havde været en pige, og ja, I ved, hvad jeg mener, ja, så ville de allerede have været sammen for flere sæsoner siden. Fordi, at, ja, altså for hvad, ja, er de... Din er, som din er, altså. Jeg tror bare, at, ja. Ja, det begynder at blive træls, når man ligesom kan se det som et mønster. Fordi som du netop siger, så er der rigtig mange tv-serier, som gør det med, at de laver en bromance. Som ligesom på en eller anden måde bliver det vigtigste forhold i hele serien. Som så skal fylde det hele. Men der er stort set ikke plads til nogen rent faktisk romance mellem to fyre eller to piger. Ja. Hvorfor kunne bare nogen, altså bare måske 30% af de romances, så ikke rent faktisk blive til romances? Fordi det ved vi jo også sker i virkeligheden. Altså sådan nogen som dig og Lasse eksisterer i virkeligheden, men der eksisterer også to mænd, som rent faktisk forelsker sig og bliver et par i virkeligheden. Og det får vi bare stort set aldrig lov til at se i en tv-serie. Så det kunne være helt vildt fedt, hvis det skete en gang imellem. Så det er måske også noget på en eller anden måde at gøre med, at at mange serieforfattere tager den nemme udvej og lader manden og kvinden i det for, altså hvis der er, som du sagde før, en mand og en kvinde, der har det samme slags forhold som, lad os sige, Sherlock og Watson, og så vil de finde sammen på et tidspunkt. Så er det måske også lidt trist, at der ikke er nogen serieforfattere, der er modige nok til at lade dem forblive venner, og ja, det ikke skal blive, ja, romantisk, fordi det er forskellige køn. Det er jo, altså, så den går måske lidt på en eller anden måde begge veje. Det er jo en af de ting, som altså, det er jo en af de ting, som er mega fede, og som for eksempel folk også, altså jeg kan helt vildt godt lide BBC Sherlock også, men der er jo også nogen, som netop har i sammenligning med det amerikanske Sherlock Elementary sagt, ja, at det fede ved, at de har lavet altså Joanne, altså John, ja, til en pige der, er jo, at de netop har skabt lidt af de første længerevarende pige-dreng venskaber på tv. Så det er sådan, der har de har ikke lavet et homoseksuelt John Sherlock far, men de har lavet alligevel et kontroversielt altså forhold ved at gøre John til en pige. Ja. Så det du siger også mangler, og det har du helt ret i. Det er sådan, det er forskellen på, når det er heteroseksuelt og homoseksuelt, som er træls. Ja. Ikke så meget selve sådan, forholdene i serierne, som at vi ikke kan acceptere dem, som de er blevet lavet. Ja. Det er mere sådan det gennemgående billede. Ja, nu, yeah, jeg er jo for eksempel, langt de fleste af mine næreste venner er jo piger, af en eller anden årsag. og det er jo, så, men til de her venner, der har jeg jo faktisk forhold, der minder om mit og Lasses for eksempel. Yeah. Og som ligesom det hængende ved det, og det synes jeg også kan være trætende ikke at have den slags tv-serie og sådan noget. Yeah. Også bare især det fordi der jeg baserer hele mit liv på tv-serier, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så bare det der stereotyp med, at en mand og en kvinde kan ikke være venner, uden at de bliver kærester på et eller andet tidspunkt eller sådan noget. Det ville jo også være fint nok sådan, at have. Men det er jo også det, som der er i Elementary, vel? Ja. At de, ja, godt kan være det. Ja, lige præcis. Og det tror jeg er en vigtig lektion også at tage med. Men jeg tillader mig at trække os væk fra lige præcis det emne. Ja. Jeg tror, vi har sagt, hvad der er at sige om det. Jeg vil rigtig gerne høre fra jer lyttere i kommentarfeltet inde på superhulok.dk. Det er et kommentarfelt, som I kan bruge lige så snart I har meldt jer ind i foreningen, og altså har en bruger på vores hjemmeside. Just saying, der er ikke ret mange, der har meldt sig ind endnu. Nu må I lige komme i gang. Jeg takker også til jer to. Jeg ved ikke, om nogen af jer med. Ja, jeg har faktisk gjort det. Godt nok, jeg kan ikke lige huske det. Jeg kommer sammen til det. Godt arbejde. Jeg har faktisk ikke gjort det endnu. Okay. Det er også mig, du taler til. Ja. Det er det. Nå, nu vil jeg gerne høre jer ad. Hvad? Er der nogen af jer, der har haft en, eller begge to forhåbentlig, har haft en særlig sjov oplevelse, eller underlig oplevelse, eller sær oplevelse, på en eller anden måde forbundet med det faktum, at I er queer på den ene eller anden måde, som I synes kunne være sjovt at dele en anekdote, om man vil? Ja, jeg har en, hvis jeg... Det, altså vi har nok alle sammen nogen, men netop en, som var sådan lidt speciel, fordi jeg jo netop er aseksuel, og det er min kæreste også. Så dengang vi ligesom blev kærester, så havde vi ikke ligesom så meget af et manuskript, som så mange andre har. Så vi har været nødt til at have sådan rigtig mange akavede samtaler om, hvad vi egentlig gerne ville. Og en af dem, det var sådan, at skulle snakke om, hvorvidt vi egentlig kysser som kærester. Og det var, det var virkelig sødt, fordi vi havde egentlig datet i et stykke tid, hvor vi så ikke havde gjort det. Altså ikke havde kysset, ja. Selvom nogen andre sådan i et seksuelt baseret kæresteforhold måske ville have gjort det allerede fra den første date eller den anden date eller sådan noget. Fordi ja. Der var ikke nogen af os, der ligesom turde gøre det, fordi vi begge to var alt for bekymrede om, hvad nu hvis den anden ikke kan lide at kysse. Og så til sidst så endte vi med at sidde sådan over for den her. Hvis du nu, kunne du tænke dig, hvad nu? Og så i virkeligheden så endte det jo med, at vi begge to gerne egentlig ville have et forhold, som også var åben over for sådan et kys og sådan noget. Så det var sådan, det er virkelig latterligt at tænke tilbage på, men det er jo sådan noget, som man ikke har tænkt over. Yeah. At folk sådan i et forhold, som ikke er baseret på sådan en åben, altså som ikke er på samme måde som folk, som er alloseksuelle eller alloromantiske. Ja, ja. At de ligesom hele tiden er nødt til at tjekke op ved hinanden. Er du ok med det her? Er du så ok med det her? Er du så ok med det her? Og vi har været nødt til at have mange, mange lignende samtaler siden. Ja, jamen, det kan jeg godt forestille mig. Der må være lidt lige at blive enige om. Netop som du siger, der er jo ikke ligefrem en dating 101. Nej. Nej. Nu ved jeg har den eneste regel er, hvis bare snakke om det. Ja, jamen, lige præcis. Og det er måske også i virkeligheden nøglen til alle slags forhold. Det ved jeg da også fra mit eget cis-hvide heteroseksuelle forhold. at vi skal snakke rigtig meget, selvom vi er følger alt, hvad vi nogensinde er blevet vist i medierne. Så er det stadigvæk utroligt svært. Så bare roligt, vi er alle sammen forvirret. Selvom det virker, som om nogen af os mangler manualen. Nu, Sepp, du snakkede om, at du skulle til at ud af skabet hos dine forældre. Hey. Eller hvad? Forstod jeg det rigtigt? Jeg tror, det var mig. Var det dig? Okay, ja, der har jeg lige byttet rundt på jer. Det er utroligt svært at følge med i, hvem der taler hele tiden. Okay, Nana, det var dig. Ja. Okay, og det blev du selvfølgelig nødt til, fordi du nu har en kæreste, som er en pige. Ja, det er sådan lidt, ja. Yeah. Hvordan, jeg kan forestille mig, det er en lille smule nervepirrende. Ja, altså, problemet ved det er egentlig, at jeg godt ved, at mine forældre ikke er homofobiske. Min mor er det i hvert fald ikke, fordi at hun, og hvad var det, hun sagde, det var noget på et tidspunkt med, fordi at min lillesøster havde sagt et eller andet om, at hun ikke kunne forstå, hvorfor at folk de sådan dømte, når det når det for eksempel var en mand og en mand, der var kærester, fordi at, altså, de er jo mennesker ligesom, et eller andet. Min lille søster sagde et eller andet rigtig klogt. Ja, dejlig lille søster. Og så sagde min mor, at hun var glad for, at hun havde det sådan, fordi at hvis vi nogensinde kom hjem og fortalte, at vi var forelskede i den samme køn, så ville hun ikke have, at det var noget, vi var bange for. Så jeg var sådan lidt, ej, min mor er ikke homofobisk. Det var en meget, meget ting, ja. Ligesom at have i forvejen. Det er stadigvæk sådan virkelig nervepirrende, fordi det er sådan lidt, jeg kan bare ikke finde den rigtige måde eller det rigtige tidspunkt at sige det på. Så indtil videre, der har jeg skrevet en besked til en, som jeg sådan, jeg har tænkt mig at sende den til en i morgen, når jeg er i skole faktisk. Det er sådan lidt sjovt, at vi kommer til at snakke om det nu. Og så kan det være, at det går godt for mig, men altså. Ej, det bliver vi nødt til at have en opdatering om efterfølgende. Det kan jeg ikke slet på. Det mest irriterende ved det er egentlig også, at det var meget nemmere, hvis jeg var lesbisk. For så kunne jeg bare sige til hende, okay mor, jeg er lesbisk. Og jeg har en kæreste og en pige. Nu er det slet, at jeg skal til at forklare hende, at jeg både har kunne lide drenge og lide piger. Og at det er slet, jeg ved ikke engang, om hun kender ordet biseksuel. Så. nej, okay, men det, jeg tænker, hvis hun kan acceptere lesbisk, så må bi da også være til at... Ja. Jeg kender godt det der med at skulle starte med, at jeg tænker, at det ville være nemmere, hvis man havde sådan en simpel lille, her tag den her, i stedet for at skulle starte hele sådan ud af skabet oplevelsen med at forklare nogle begreber og sådan noget. Det gør det hele lidt sværere. Ja. Altså, nogle af mine venner har også været sådan lidt, jamen, hvorfor offentliggør dig og Maria ikke bare jeres forhold på Facebook? Og jeg er sådan lidt, det kunne selvfølgelig være sådan en rigtig nem måde sådan at fortælle alle i mit omgangskreds, men det er stadigvæk sådan lidt, nogle personer har bare ikke sådan brug for at vide det endnu, føler jeg. Altså, det kommer ikke rigtig sådan dem ved. Ej, nu behøver Facebook jo heller ikke at være vores, sådan, den måde, vi måler os selv på. Nej, det er det. siger jeg, der aldrig nogensinde er offline. Men det er helt andet. Men Sepp, har du så en... fordi så har jeg jo tydeligvis overhovedet ikke engang fået fat i, hvad din status var. Har du en spændende ud af skabet historie? Jeg har faktisk en rigtig sjov og akavet ud af skabet historie på min seksualitet. Jeg er ikke kommet ud som transkønne endnu, fordi at jeg har lidt den holdning, at så længe at jeg ikke har tænkt mig, at jeg skal på hormoner, og så længe jeg ikke er binært transkønnet, så er det for avanceret på en eller anden måde at komme ud som det, fordi så kan jeg sige, at jeg har egentlig ikke tænkt mig at ændre udseende, jeg har ikke tænkt mig at ændre den måde, jeg opfører mig på. Jeg er bare på den her måde allerede nu. Ja. Altså. Det er også meget mere accepteret for sådan, altså, piger at gå i drengetøj, end det er for drenge at gå i pigetøj, så der er det meget, nok meget nemmere, for når man er, hvad har det nu, hvad det hedder. Jeg har glemt ordet. Jamen, det er også svært på dansk. Det hedder assigned female at birth, hedder det på engelsk. Det. Men jeg har egentlig ikke lige oversat det til dansk. Nej. Vil det ikke være tildelt? Assigned? Jo, tildelt. Tildelt. Ja, det er special. Ja. Ja, det er... Lad os bruge det. Det er simpelthen dejligt. Ja, men altså, det er rigtig nok, at det kan gøre det nemmere, fordi så er det mere bredt, hvad man egentlig kan tillade sig at gå i og tage og sådan noget, uden at folk stiller spørgsmålstegn til det. Ikke at jeg er kommet ud over for stort set alle andre af min familie, så det er kun dem. Men dengang jeg skulle komme ud med min seksualitet, der gjorde jeg ligesom dig, at jeg sagde, i morgen gør jeg det. Og så tog jeg sig hjem til dem. Og min kæreste er og var allerede på det tidspunkt også ikke binært kønnet, men agender. Mm. Han havde Philip, han bruger han nu, men han brugte dem dengang. Og det var sådan, jeg havde snakket om ham et stykke tid, sådan som en af mine gode venner. Og så blev jeg sådan lidt tvunget ud i at skulle komme ud med at være, jeg sagde så pænt seksuel, fordi jeg ikke havde lyst til at forklare aseksualitet. Og det er også lidt nemmere, hvis man stadig har en romantisk attraktion, så behøver de ikke vide, at man ikke har sex. Men at jeg så var ved, altså som mine forældre spurgte ind til Philip, lidt, nå, haha, kan man det? Det er da underligt at være ikke binært kønnet. Og så måtte jeg jo sådan lidt som blive lidt sur, og altså, det er i hvert fald ikke underligt, og nu skal I høre og fortælle en masse ting. Og så min mor får så sagt, jamen, hvordan kan de så nogensinde have en kæreste? Fordi, hvorfor en seksualitet har de så, og hvad med andre mennesker, hvilken seksualitet skal de så have? Og jeg står bare sådan lidt i akavet stillhed og lidt, mor, nu skal du høre. Det er faktisk sådan, at Philip er min kæreste. Wow. Ja, så der var ligesom, det var egentlig ikke, som jeg havde tænkt mig, at jeg egentlig skulle komme ud, men jeg synes bare heller ikke, at jeg lige kunne lade den stå. Så. Nej, det er som en, så er der også ligesom en umiddelbar åben mulighed, nu er alt ligesom på bordet, og nu er emnet ude af posen. Ja, og så måtte jeg jo forklare, at hvis man er til ikke binær køn, så kan man faktisk godt være både biseksuel og panseksuel, hvis det er. Og nå, har du aldrig været panseksuel? Okay, lad mig lige definere det for dig. Ja. Så det var sådan lidt en akavet tur hjem. Jamen, det kan jeg godt kunne bare forestille sig. Nå ja. Nu er jeg nødt til at stille jer det sidste hetero-spørgsmål. Og det er, Det er et rigtig dumt spørgsmål. Det er det ikke, det er faktisk et godt spørgsmål, men det er også sådan et lidt fjollet spørgsmål. Og jeg tror ikke, jeg er den ene til hetero, der nogensinde har tænkt over det her. Hvordan som queer finder man andre queers, hvis man ikke lige nødvendigvis har en queer bar, eller hvordan? Jeg ved ikke, hvordan det virker, som sagt. Nu er jeg helt på bar bund, og I må lære mig, hvordan. Fordi jeg tænker, man, der jo, i gamle dage snakkede man jo, quote unquote, om gaydaren. Ja. Men fordi at jeg så bøssestudier på DR3 her den anden dag. Og der udtalte en af dem, at det var nemmere i gamle dage at finde andre homoseksuelle, fordi at man kunne ligesom se det på dem. Men nu om dagen, der er så mange heteroseksuelle, men metroseksuelle. Og så kan man ikke rigtig længere mærke det så tydeligt. Så er det, kan det ikke nok nogle gange virke sådan lidt svært. Jeg tror, det nemmeste. Ja. Jo, altså, man kan ikke bare tage til en fest på sin skole eller på sit universitet, og så regne med at kunne mærke, hvem til stede, der er queer. Man er lidt nødt til at tage nogle andre midler i brug. Altså, nu bor jeg i Aarhus, så der er et LGBT-ungdom og sådan noget, som man kan bruge, hvis man gerne vil det. Ah. Og der er også en transgruppe. Men jeg bruger internettet. Jeg fandt Philip på OkCupid. Ja. Jeg skrev faktisk også med Maria sådan et stykke tid inden, at det var faktisk rigtig sjovt, fordi så var jeg sådan, hey, har du hørt om det der Super Hulux Weekend? Og så var hun sådan, jamen det skal jeg faktisk til, og jeg var sådan lidt, nej. så jeg vidste allerede, at hun var biseksuel. Jeg er rimelig sikker på, at hun identificerer sig selv med biseksuel. Har hun sagt det, eller var det fordi, hun skulle til Super Hulux Weekend, da du antog det? Ja. For det var sådan, jeg hørte det. Nej, men altså, jeg havde bare hørt om det, og sådan lidt, jamen det lyder da sjovt, og hun er også fan af det, så jeg var sådan lidt, ja okay, og så skulle hun også til det, og jeg var sådan lidt, ja. Yeah. Fedt nok. Ja. Og så, jamen det, og så mødtes I der, og så magi, det ved jeg ikke. så var der al romantikken med mig og Lasse, og sådan noget, så kunne man bare ikke, altså, så. Ja. Så måtte det jo ske. Nu sidder jeg her og digter min egen. Hvad siger du, så? Jeg vil egentlig bare sådan lidt konkludere på, at jeg tror nu til dags, så er der rigtig mange, både queer og heteroseksuelle, men måske i særdeleshed queer mennesker, som finder hinanden online. Fordi der er det så dejligt, fordi rigtig mange datingsider og andre sider har mulighed for, at man kan skrive det direkte på sin profil, eller at man måske ligefrem kan søge efter det. Altså inde på OkCupid, der kan man bede om ikke at blive ses af heteroseksuelle, for eksempel. Det synes jeg er helt vildt fedt. Ja, så slipper man ligesom for alle de beskeder. Og så ved jeg, at det kun er andre queer mennesker, der ser mig. Ja. Det kun er det, man kommer til at snakke med. Ja. Ja, det er jo egentlig også meget smart. Nu kan jeg ikke huske, hvordan tilmeldingsformularen på sugulok.dk ser ud. Jeg mener ikke, der er et sådan dreng-pige-afkrydsningsfelt, fordi det vil ikke umiddelbart give mening som sådan. Ej, det er det da ikke. Nej, det tror jeg ikke, der er. Men hvis det tror jeg ville have lagt mærke til, hvis jeg der var. Tænke fordi... til... Ja, lige præcis. Hvis vi nu sagde, at der var dreng-pige-afkrydsningsfelter, hvad ville det... Ja. Altså, hvad skulle man så have som et tredje? Hvad foretrækker man så, at der står, at det bare er sådan andet, eller at der er sådan... Ja, da jeg var mindre, undrede jeg mig faktisk altid over, at der var sådan en andet eller sådan noget. Men nu kan jeg godt se, at ja, andet er altså, det vigtigste, eller den nemmeste, tror jeg, jeg ved ikke. Ja, jeg tænker, der altså, dækker man andet, ligesom. Ja. Ja, altså der er nogen, som bliver sådan lidt over andet, men jeg synes egentlig, det er en udmærket. Altså, fordi man kan jo ikke skrive så mange muligheder på, som der er. Man kan også bruge et andet sådan begreb, man kunne skrive ikke-binær. Eller man kunne skrive... Der, så er der måske ikke alle, der forstår, hvad binær betyder. Nej, men altså, det er bare lidt det, hvilket mening i konteksten er sådan, de to binære køn, og sådan noget, og så kommer der ikke binære, altså, alle dem, som så ikke lige passer til de to. Ja. Men andet fungerer også. Sidste ting, og det er det sidste spørgsmål, som de stiller i alle interviews med folk, der på en eller anden måde er gået igennem noget, som ikke alle er gået igennem. Hvad er jeres gode råd til andre? Nej, det var det spørgsmål. Kæft, hvor er det dumt spørgsmål. Men hvis vi nu antager, at derude i Superhulok Society, ud af de her tre lyttere, vi har, sidder nogen og tænker, at de måske faktisk på en eller anden måde er queer, eller ved de af det, og skal finde ud af skabet, eller... Altså, jeg og nu går jeg jo i et kor, det har jeg sagt, ikke? Jo. Det har vi snakket lidt meget om, men så her havde vi en korprøve inden ferien, og jeg kom ud til tre mennesker på en gang, og det var bare fordi, at jeg sådan sagde det. Så det var så lidt, ja. Jeg tror bare, nogle gange skal man bare sådan sige det. Jeg tror, det bedste råd, det er, at selvfølgelig er man nervøs omkring at komme ud, men langt de fleste reagerer sådan set pænt i Danmark. Altså, ja. Det er ikke et råd, som nødvendigvis gælder alle mulige andre steder, men hvis man bare prøver at sige det, uden, altså, så vil man langt de største del af gangene få en positiv reaktion, og det bliver nemmere hver gang. Altså, det er altid super svært at komme ud de første gange, man skal gøre det, men det bliver nemmere og nemmere. Så. Ja, det er den klassiske it gets better snak. Men jeg kan også, jeg kan godt, vi kender alle sammen Charlie McDonald. Ja. Ja, Charlie er så cool, ikke? Jeg har faktisk ikke så mange videoer med ham, jeg er meget skuffet over. Det er egentlig lidt underligt et eller andet sted, ikke? Jo. Ikke, det er som om, han bare følger med på en eller anden måde kulturen. Nå, men ja. Det er også lige meget. Men han har engang sagt i en sang, at the people who mind don't matter, and the people that matter ja, don't mind. Og den handler egentlig om akne, den her sang, ikke? Men jeg synes på en eller anden måde, at det citat er ligesom almengyldigt for alt. Ja. Så det kan man også ligesom tage med, tænker jeg, uden at kunne tale af erfaring lige på det punkt. Jeg har mulige andre problemer, så det... quote-unquote problemer. jeg kan mærke på mig selv, at det er sådan lidt... det er lidt på en eller anden måde... quote-unquote, jeg siger quote-unquote hele tiden. Det er farligt at snakke om, fordi jeg sidder hele tiden og passer på, at jeg ikke siger noget, der på en eller anden måde er fornærmende. Og det er egentlig lidt sjovt, at det er på den måde også. Det siger jo også noget om, at der er et eller andet... Ikke det stadig tabu over det, men at det stadigvæk er sådan en lille smule fejl, der snakker om. Ja. Men jeg tror, det er fordi, at grunden til, at du er forsigtig, det er fordi, at du er et socialt bevidst menneske, som godt ved, at mange af de måder, som sådan queer-ting bliver talt om, når der ikke er queer-mennesker til stede, ja. Faktisk godt kan være sådan lidt upassende eller fornærmende. Så derfor, når du snakker med os, så er du bare sådan ekstra opmærksom på ikke at komme til at sige noget, som på en eller anden måde er sårende. Og det synes vi jo er super fedt, men det er jo også bare træls, at det er nødvendigt. Ja, ja. Og det er også det, jeg sidder og tager mig selv i det hele tiden. Men det, jeg tror igen ikke, jeg er den eneste, der ligesom har den her. Slet ikke. Altså det er jo det, der er helt problemet. Det er den her med, at vi er så nervøse for på en eller anden måde at fornærme nogen, at vi jo næsten... Man kan jo næsten være så forsigtig nogle gange med ikke at fornærme nogen, at det næsten er fornærmende i sig selv. Ja. Fordi hvorfor skal vi beskytte sådan, som cis-hvid mand, så bliver jeg jo konstant, quote-unquote, fornærmet på Tumblr. ikke, altså, jeg tager det jo ikke tungt på nogen måde. Men der er jo meget sådan snak om, at vi er homofobe og alt muligt andet. Og det er vi, altså det ved vi jo alle sammen godt, at det er jo ikke en almengyldig ting. Men det er som om, at vi er ikke bange for at ligesom blive gjort grin med, og det er I jo sådan set heller ikke. Og der er blevet gjort så meget grin med os, at det er sådan lidt, ja, hvis man kan sige det. Ja, jeg tror igen, at at forskellen er lidt, at det er jo ikke fordi, det er jo individuelle onde mennesker, der gør grin med os. Når det er sådan individuelle mennesker, så kan man måske nemmere forholde sig til det. Men det er, når, det er sådan ligesom er sådan samfundsmæssigt, ikke? Ja. Det er derfor, man bliver sådan lidt for hyper opmærksom på det. Det er, hvis man ikke bare sådan, at det er en eller anden trælsmand, der råber ting på gaden. Men hvis det er sådan, at man kan se det i medierne. Ja. Eller i sådan politikerne, der snakker om det og sådan noget. Det er derfor, man begynder måske at være sådan lidt mere sensitiv omkring, hvis andre mennesker også gør det, fordi hvis man sådan har hørt det lidt for meget, ikke? Ja, det giver mening. Jeg ved heller ikke, om det, jeg fik sagt lige før, gav nogen mening i sidste ende. Men det er også lige meget. Vi er simpelthen nødt til at runde af nu. Vi skulle bare starte en podcast, der hedder SVL, LGBT eller sådan noget. Så bare sådan få en masse gæster med os. Og det kunne være sjovt. det ikke helt umuligt, men jeg tror bare, lidt. Jeg tror bare, at Lasse og jeg, vi skal prøve at Og gøre noget mere af det her, hvor vi ligesom hæver abstraktionsniveauet lige i et par takker. Men uden at det bliver for podcast-agtigt. Ja. Nå, ved I hvad? Jeg vil gerne sige jer begge to tusind mange tak, fordi I ville være med. Og fordi I ville dele alle de her rimelig personlige ting og historier med os. Ja, det er fedt. Det var fedt. Det var hyggeligt. Jamen, det er jeg glad for. Ja. Jeg håber, I har fået sagt alt, hvad I ligesom synes, der var at sige for nu i hvert fald. I kan altid komme tilbage, hvis jeg kommer i tanke om mere. Kan jeg det? Jeg har allerede været her to gange, så det... Du er altid velkommen. Det er jeg da glad for at høre. Det. Ja. Især fordi, der er aldrig nogen, der tager telefonen, når vi ringer os, eller sådan. Tak, hvis jeg er. Altså, i sidste afsnit var der ikke nogen, der tog den. Der var ikke nogen, der var andre. Så, ja. vi ringer bare, hvis det er. Ja, det... Ved I hvad? Jeg skal lige... Det er jeg nødt til lige at gøre. Det bliver dig, Seb. Er du i nærheden af en computer? Ja. Godt nok. Det er jeg. Jeg er altid i nærheden af en computer. Ja, vil du ikke... den har din det er en bærbar computer, ikke sant? Du må ikke sige, hvad du må ikke sige, vil du mærke. Ja, præcis. Er det en bærbar computer? Nå, det er det ikke. Nå, har den et diskdrive alligevel? Den bliver svær, altså. Men den har et diskdrive, vel? Det har et stationær, jo. Så. Må jeg ikke sige, at og så, hvad siger du? Nej, jeg spørger, om jeg må være med til at gætte. Det må du i hvert fald. Jeg har. Det du skal gøre for os, Seb, det er at tage din telefon, mikrofon, ned til din computer, og så skal du køre disktræet ud, og så skal du sætte disktræet ind igen, så vi kan høre det. Er det okay. Det gør det du bare. Det vil jeg da gerne. Super. Der var den. Var det, korrekt? Det var en super god lyd. Ja. Den er ikke svær. Jeg er ikke computer, så jeg ved ikke engang, om jeg kan gætte, vel, men det... Ej, men det er så det. Normalt, når folk har bærbare computer, så er det næsten altid Acer. De laver vist ikke så mange stationære, hvis de overhovedet gør det. Så vi skal ud noget andet her. Hvem fanden laver stationære computere nu? Vi har en Dell, tror jeg. Ej, det ved jeg ikke engang. Ja, Dell var det eneste, jeg lige kunne komme i tanke om, fordi det er også dem, de har på alle skoler. Og Apple, noget. De gør jo også, men de har jo ikke... Ja, det er jo ikke decideret stationært. Det er bare fede skærme. På en eller anden måde. Det er rigtigt, jo. Ja. Jeg sidder selv her på en fin MacBook. Ja, det ville være nemmere, ikke? Ja, de har sådan en meget bestemt lyd. nu skal vi lige... Hvad med Packard Bell? Er det? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har en... Okay, jeg går hen, og så siger jeg, at du sidder ved en HP stationær. Nana, har du et bud? Jeg gætter på Dell, fordi at jeg er sådan lidt... Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har ret. Den hedder bare Vision Computer. Jeg ved ikke, altså... Okay. Jeg har købt den meget billigt på et tidspunkt, fordi jeg bare skulle have en stationær også. Jeg googler lige lynhurtigt Vision Computer. og ser, hvad det... det ser ud til at være noget for sig. Ja, det er det også. Den fik vi ikke, Nana. Nej, det var ærgerligt. Vi er lige så dårlige som mig og Lasse. Ja. Hvem af jer var det egentlig, der fik det rigtigt, da det var? Det var mig. Ja, det var dig. Det jeg fører stadig med 1-0. Nu fører jeg 1-0-0, fordi nu er du også med på scoreboardet, Nana. Med 0 point. Ja. Tillykke med det. Nå, jeg siger tak til jer begge to, og så smider jeg ud af samtalen. Ja. Ciao. Tak. Hej. Hej. Så fik vi snakket med... vi fik snakket en hel masse om LGBTQIA, eller queer-bevægelsen, som man måske også kan kalde det. Og jeg har lært en hel masse, og det håber jeg også, du har. Jeg undskylder, hvis det blev lidt langt. Jeg synes, det har været rigtig sjovt og hyggeligt og lærerigt, men det har måske ikke været helt lige så sjovt, som det plejer. Men jeg håber i hvert fald, I har nydt godt af det her. Og vi vil rigtig gerne høre, hvis I har lyst til, at Lasse og jeg, vi gør sådan noget her med i fremtiden, altså har nogle deciderede samtaler om nogle ting, som dem vi har haft i dag. Så ja, lad os endelig vide i kommentarerne på subhulok.dk. I skal lige oprette en bruger derinde, hvilket kræver, at I melder jer til foreningen. Det er jeg ked af, men det gør også, at I kan komme med til Subhulok weekend, så jeg kan ikke rigtig se problemet. Så kan I kommentere inde på den her podcast her, hvad I lige synes om det her. I midlertid så om 2 uger er vi tilbage med et ganske almindeligt gammeldags SVL-cast. Jeg håber, I har lært noget af det her, ligesom jeg har. Og inden vi slutter helt af, så vil jeg gerne minde jer om, at det er på tide at melde sig ind i foreningen. Vi har forhåbentlig snart en dato på årets Wulong Weekend. Den er stadig ikke bekræftet, men vi håber på det lige om lidt. Og så hvis I melder ind, så kan I allerede meget snart begynde at tilmelde jer arrangementet, og det vil være så fedt for os, hvis I kunne det. Så ja, vær sød og kom ind og gør det, hvis I har mulighed for det. Så kan I som altid sende os forslag, kritik og ros, både på vores Facebook-side, SVLcast, eller på vores mail, svlcast@superhuller.dk. Og I kan selvfølgelig også gøre det i kommentarerne, som sagt, på hjemmesiden. Så har det været rigtig hyggeligt at have den her samtale her. Og så ses vi, eller vi snakkes ved om et par uger, når Lasse er tilbage. Og det var vist alt for i dag. Så, moin. Og så er det så nu med, Lasse han også siger moin. Det føles helt forkert at slutte uden. Nå, moin.